Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rada Mediów Narodowych bez przewodniczącego. W Sejmie z funkcji odwołano Krzysztofa Czabańskiego. W pomoc na zalanych przez powódź terenach angażują się także mieszkający w Polsce Ukraińcy. Działają m.in. w Głuchołazach. 17-letni Marokańczyk zadał cios polskiemu kibicowi w Kolonii nożem. Jest on poszukiwany przez niemiecką policję. Krzysztof Czabański odwołany przez Sejm z funkcji szefa Rady Mediów Narodowych. Za odwołaniem było 257 posłów, przeciwny głos oddało 183 polityków. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Przed głosowaniem odbyła się debata nad wnioskiem. W Sejmie była Agnieszka Drążkiewicz. W trakcie debaty poseł PiS, członek Sejmowej Komisji Kultury Marek Suski, zarzucił autorom wniosku brak bezstronności. Pytał o jedną z ekspertyz. Sugerował, że przygotowała ją kancelaria powiązana z ludźmi z PO. Jest całkowicie uzasadnione prawdopodobieństwo, że ani nie jest ona fachowa, ani bezstronna. Politykowi PiS odpowiedziała wiceszefowa Komisji Kultury Urszula Augustyn. We wniosku jest kilka ekspertyz. Ich autorami są prawnicze autorytety, mówiła posłanka Koalicji Obywatelskiej. Pan Krzysztof Czabański ma konflikt interesów. I nie może być tak, że będziecie obrażać innych, straszyć. Nie, proszę Państwa, skończył się czas Waszego bezkrytycznego mamania prawa. Główny zarzut wobec Krzysztofa Czabańskiego to łączenie funkcji, których łączyć jako szef Rady Mediów Narodowych nie mógł, bo zakazuje tego artykuł 5 ustawy o Radzie. Chodzi o zasiadanie w Radzie Instytutu Lecha Kaczyńskiego, który to miał udział w spółkach mediowych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ukraińcy w Polsce angażują się w pomoc powodzianom. Wolontariusze włączyli się w akcję m.in. w Głuchołazach. Tam zorganizowali zbiórki darów i pieniędzy oraz pomagali usuwać skutki powodzi. Pomaganie to nasza wspólna odpowiedzialność, powiedziała nam przewodnicząca inicjatywy społecznej Euromajdan Warszawa Natalia Panczenko. Skontaktowaliśmy się ze strażakami, którzy pracowali na miejscu w Głuchołazach i wsiach dookoła. Dostaliśmy od nich listę potrzeb i kupiliśmy wszystko to, co było tak naprawdę na tej liście. Były te dość drogie sprzęty, ale właśnie takie sprzęty, których zwykła osoba nie jest w stanie przekazać, a my jako fundacja już mogliśmy. A w pomoc zaangażowali się nie tylko Ukraińcy przebywający w Polsce. Dzięki darczyńcom Fundacja Euromajdan Warszawa zakupiła m.in. pompy do usuwania skutków powodzi, osuszacze do zalanych pomieszczeń oraz środki dezynfekcyjne. Wolontariusze w każdy weekend organizują transporty z darami i jadą z pomocą na dotknięte powodzią południe Polski. Niemiecka policja ustaliła, że to 17-letni Marokańczyk zadał cios polskiemu kibicowi w Kolonii. Do ataku doszło wczoraj przed pożegnalnym meczem Łukasza Podolskiego między Kolonią a Górnikiem Zabrze. Młody mężczyzna jest poszukiwany. Ranny kibic klubu z Zabrza jest po operacji i jego życiu już nic nie zagraża. Obrażenia są jednak poważne. Wczoraj lekarze mówili o walce o życie mężczyzny. W centrum Kolonii doszło do najpierw słownego starcia między dwoma grupami. Jedną z nich stanowili fani z Polski. Nagle jeden z członków drugiej grupy zaatakował ostrym narzędziem jednego z Polaków i uciekł. Kibic z Zabrza trafił do szpitala, a policja zatrzymała 17-latka, który miał ślady krwi na ubraniach. Nie był to sprawca, ale zatrzymanie przyczyniło się do ustalenia, kto zadał cios, prawdopodobnie nożem. To równo latek zatrzymanego Marokańczyk. Policja ustaliła personalia dzięki temu, że 17-latkowie wcześniej razem okradli sklep. Wczoraj doszło także do ataku polskich pseudokibiców na turystów i policjantów w okolicach katedry w Kolonii. Policja odwołała zaplanowany przemarsz kibiców ulicami na stadion. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Miliarder Elon Musk angażuje się w kampanię Donalda Trumpa w niespotykany w najnowszej historii sposób, pisze New York Times. Według gazety Musk zainwestował w kampanię od 140 do 180 milionów dolarów. Jak jednak zauważa gazeta, wkład, między innymi za pomocą cenzurowania platformy X, może być niemożliwy do ujęcia. Według New York Timesa sztab Trumpa w dużej mierze polega na działalności komitetu Muska, jeśli chodzi o docieranie do wyborców poprzez odwiedzanie ich w domach czy wymianę informacji o tym, do których wyborców należy dotrzeć. Założony przez Muska America PAC oferuje też wyborcom w kluczowych stanach po $47 za każdą osobę, którą skłonią do zapisania się na wybory i podpisania specjalnej petycji. Dziennik pisze jednak, że to tylko część tego, co dla Trumpa robi szef Tesli i właściciel X. Musk używa nabytej przez siebie platformy, aby niemal każdego dnia atakować kandydatkę demokratów Kamale Harris, rozsiewać dezinformacje i teorie spiskowe, napisała gazeta. To był serwis Trójki.

Na 11 minut po godzinie 22 w programie trzecim Polskiego Radia rozpoczynamy muzyczny klub w trójki. Klub trójki, jak w każdy piątek. Do 24 do północy będziemy tutaj w studiu. Mówię konkretnie my, bo w studiu ze mną Paweł Sajewicz, redaktor, ale dziś w roli dziennikarza muzycznego. No i chyba dzień też, dobry. No i chyba też fana zespołu, który będzie bohaterem naszego dzisiejszego spotkania, czyli grupy Talking Heads. Dobry wieczór, Pawle, raz jeszcze, chociaż już się przywitałeś z naszymi słuchaczami i słuchaczkami. Dobry wieczór. Fana na pewno do pewnego stopnia, nawet kiedyś rozmawialiśmy dawno temu o jakiejś możliwości nagrania audycji o tym zespole i mówiłem, ja już chyba przedawkowałem Talking Heads, ale trochę minęło czasu i znowu mam potrzebę. Przewietrzyłeś w głowę, mam wrażenie, i chyba jesteśmy gotowi, żeby się z tym tematem zmierzyć. No i tak, Talking Heads, kese, będziemy do 24 starali się na to pytanie odpowiedzieć. Co to jest? A punktem wyjścia i pretekstem do tego dzisiejszego spotkania jest wydawnictwo bardzo wyjątkowe, nie tylko w dorobku tego zespołu, ale w ogóle w historii popkultury. Wydawnictwo, które teraz, w październiku 2024 roku, obchodzi 40-lecie swojej premiery oficjalnej. Mówię tu o filmie koncertowym Stop Making Sense. Oprócz tego jest też album koncertowy, po prostu album audio, który ukazał się chwilę wcześniej, bo we wrześniu, i on już tę 40. rocznicę obchodził jakiś czas temu. No i chyba od tego Stop Making Sense wyjdziemy dzisiaj, bo mówi się czasem, że to jest być może najlepszy koncertowy film wszechczasów. Ja miałem okazję ten film zobaczyć w tym roku, na wiosnę, kiedy był pokazywany podczas festiwalu w Warszawie, na trzech pokazach, które wyprzedały się chyba w ciągu kilkudziesięciu minut, mam wrażenie, bo sala była nabita, pełna i nie można było tych biletów dostać już chwilę po ogłoszeniu. I rzeczywiście było to przeżycie absolutnie abstrakcyjne i niecodzienne i niezwykłe, bo od pewnego momentu większość widzów na tej sali po prostu tańczyła razem z zespołem na scenie, który był widoczny na ekranie. Co takiego jest, Pawle, że tak zagaję na początek w tym dokumencie, w tym obrazie Stop Making Sense, wyreżyserowanym przez Jonathana Demme, że po latach ludzie wciąż tak bardzo chcą na to patrzeć, tak bardzo ich ten dokument elektryzuje? Wydaje mi się, że to są trzy elementy bardzo istotne i one mają jakąś tam hierarchię. Rzeczywiście to nazwisko, które przywołałeś, Jonathan Demme, to nie jest anonimowy twórca, który zapisał się tylko w historii filmów muzycznych, ale nie jest znany szerszej publiczności. To jest jeden z najwybitniejszych amerykańskich reżyserów drugiej połowy XX wieku. To jest twórca Milczenia owiec, Rachel wychodzi za mąż, doskonałych filmów, które realizował lata później, po akurat Stop Making Sense, ale wychodził z kina gatunkowego i miał doskonały warsztat, przetrenowany jako współpracownik takiej ikony amerykańskiego kina klasy B i C, ale świetnego rzemiechy, czyli Rogera Cormana. Więc kiedy on robił film Talking Heads, to nie był tylko dokument, to była już jakaś kreacja artystyczna, wizualna, więc jakby to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest pewien rodzaj dziwności, takiej, jak to określić, surrealistycznej wrażliwości, która w tym filmie wizualnie jest bardzo istotna, która stanowi być może w ogóle o istocie fenomenu Talking Heads jako zjawiska popkulturowego. To jest chociażby David Byrne, lider tego zespołu, który podczas tego koncertu na ekranie pojawia się w jakimś gigantycznym, wielkim garniturze, w którym wygląda po prostu jak jakiś maleńki człowieczek o małej głowie, który został wsadzony w wielkie ciało. I to są jakieś takie obrazy, które no właśnie nie robią sensu, jak mówi tytuł tego filmu. I to po prostu zapada w pamięć jako takie ikoniczne sceny z historii muzyki. No właśnie, bo jeżeli mówisz o Davidzie Byrne i mówimy o filmie, to myślę, że można śmiało powiedzieć, że jeżeli ktoś tu gra pierwszoplanową rolę, to tych pierwszoplanowych ról w ogóle jest kilka przynajmniej i wszystkie odgrywa David Byrne, bo on jest tutaj, no tak naprawdę jest wykonawcą, ale jest też aktorem w tym filmie. Jest swego rodzaju szamanem, kaznodzieją, mistrzem ceremonii. No jest kilkoma różnymi postaciami. Nagle jest tym panem w tym za dużym garniturze. Potem z niego wychodzi. I to jest w dużej mierze też film o nim, ale nie tylko. W ogóle myślę, że do tego wrócimy, bo to jest taka postać, którą się wymienia jednym tchem w takim kanonie wybitnych wizjonerów muzyki popowej czy rockowej, którzy stali na czele jakichś zespołów, ale jakby trochę wyrastali ponad te zespoły. I z tym można trochę polemizować. Znaczy, utarło się mówić, że Talking Heads to przede wszystkim David Byrne. Ja bym do tego tematu jeszcze w trakcie naszych rozmów wracał. Natomiast jest trzeci element, o którym chciałem wspomnieć, czyli po prostu muzyka, bo to jest naprawdę doskonały materiał koncertowy. Ja w ogóle moją przygodę z Talking Heads lata temu zaczynałem między innymi właśnie od tej płyty, od Remain in Light, ale też Stop Making Sense. To jest doskonały greatest hits of tego zespołu i świetnie wykonany. To są naprawdę porywające wersje utworów, czasami lepsze niż te wersje studyjne, więc dobry punkt wejścia do zapoznania się z dorobkiem tej kapeli. No to ciekawe, oni chyba też czuli, że już więcej nie są w stanie osiągnąć na scenie i pod względem wykonawczym, i pod względem wizualnym, pewnego show, pewnego performance'u, bo swoje ostatnie koncerty zespół zagrał niecałe dwa miesiące po nagraniach do tego filmu. Ten film został nagrany w Hollywood Pantages Theater dokładnie 14, 15, 16 grudnia, bo to były cztery koncerty w roku 1983. No a na początku 84 tego Talking Heads zagrali swoje ostatnie koncerty. Powiemy jeszcze o chronologii, o historii tego zespołu, ale no nie będzie tutaj, nie zdradzę wiele, jeżeli powiem, że nagrali jeszcze potem trzy albumy i istnieli dobrych 8 lat, no ale już na scenę nie wychodzili. Pomówimy dzisiaj w Muzycznym Klubie Trójki o dorobku Talking Heads całościowo. Po 23 też otworzymy się trochę od strony bardziej osobistej i będziemy prezentować naszym zdaniem najciekawsze artystycznie, najbardziej zwracające naszą uwagę nagrania w dorobku Talking Heads. Ale na początek może dla tych, którzy są nieco bardziej niecierpliwi. Zaczęliśmy od jednego klasyku, czyli Psycho Killer. Tak jak zaczyna się koncert, album, film Stop Making Sense. No i drugim teraz poprawimy. Once in a Lifetime. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. Same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, Hity, hity Talking Heads na początek dzisiejszego muzycznego klubu Trójki. Najpierw Psycho Killer, a teraz Once in a Lifetime, czyli dość flagowy singiel, jeżeli chodzi o grupę Talking Heads, a jednocześnie bardzo ważna część, chyba w powszechnej opinii, w opinii i krytyków, i publiczności, historyków muzyki najlepszej, najważniejszej artystycznie płyty tego zespołu, czyli albumu Remain in Light, czwartej płyty Talking Heads. To był rok 1980. Ja myślę, że o Remain in Light jeszcze dzisiaj będziemy wiele mówić i będziemy pewnie co chwila do tej płyty wracać i ona będzie punktem odniesienia dla wielu innych wydarzeń w twórczości Talking Heads, dla wielu postaci, które się przewijają przez tę historię. Ale może zacznijmy od ustalenia kilku podstawowych faktów na temat tego zespołu i trochę wróćmy na początek tej historii, która zaczyna się w pierwszej połowie lat 70., kiedy David Byrne, a także dwie inne osoby, które później wylądują w bardzo stabilnym, niezmienionym przez cały okres istnienia zespołu składzie Talking Heads, czyli Chris Frantz i Tina Weymouth, którzy poznają się jako studenci artystycznej uczelni, ale nie w Nowym Jorku, tylko uczelni artystycznej w Rhode Island, w mieście Providence, i dopiero później, kilka miesięcy później, przeprowadzają się do Nowego Jorku i zaczyna się cała historia z klubem CBGB, z którym zespół Talking Heads odgrywa no nie pośrednią rolę, ale z drugiej strony jest czymś trochę osobnym, wydaje mi się. Mm-hmm. Tu w ogóle można dwa słowa wtrącić o tej scenie muzycznej lat 70. w Ameryce, czy w ogóle po prostu w zachodnim świecie popkultury, bo wtedy królują te gatunki znane, lubiane, rock progresywny, rock stadionowy, zespoły takie jak Led Zeppelin, jak Pink Floyd i tak dalej. Natomiast Nowy Jork jest rzeczywiście jakąś taką bohemiczną oazą w tym świecie muzyki, bo on trochę zawsze idzie swoją drogą i tam powstają zjawiska, które nie do końca się jakoś przyklejały do tych totalnie mainstreamowych. I właśnie ten wywołany przez ciebie klub CBGB's był takim miejscem, które skupiało ówczesną bohemę muzyczną, artystyczną Nowego Jorku i tam się rodzi punk rock, ale nie taki punk rock brytyjski spod znaku Sex Pistols, tych wkurzanych młodzieńców, tylko bardziej punk rock jako rozumiany jako muzyka właśnie bohemy artystycznej, posługująca się bardziej prostymi środkami wyrazu niż właśnie ci progrokowcy spod znaku Pink Floyd czy King Crimson, sięgająca do korzeni muzyki lat 60., bardziej takich... Post-velvetowskiej takiej muzyki, tak, Velvet Underground, dokładnie. Jest takim głównym punktem. Prawda? Tak, i jakby to jest to środowisko, w którym Talking Heads powstaje i zaczyna działać. I ta scena jest dość mocno zróżnicowana, bo tam zarówno pod tę łatkę punk rocka amerykańskiego, nowojorskiego można podpiąć czy to Patti Smith, czy zespół Television, czy właśnie Talking Heads, czy Richarda Hella. To są bardzo różne zjawiska. Czy New York Dolls. Albo Blondie. Tak, tak, bardzo różne zjawiska. Tak jak przynajmniej w tej pierwszej fazie ten punk rock brytyjski był bardziej jednak koherentny, brzmieniowo taki stabilny, można go łatwo rozpoznać, to te zespoły, które wymieniliśmy, grały zupełnie różne odmiany muzyki popowej, ale wszystkie charakteryzowały się jakąś jednak kontrkulturową postawą, takim szukaniem artystycznych środków wyrazu, upraszczaniem pozornie, ale jednak komplikowaniem na poziomie koncepcji konceptualnym. I są dwa takie moim zdaniem filary tego wczesnego Talking Heads, które tu należy wymienić. Jeden już wymieniłeś, czyli to Velvet Underground. To jest na pewno punkt wyjścia dla dalszych poszukiwań Talking Heads, ale również brytyjski zespół Roxy Music, który uchodził za zespół glam rockowy, ale był czymś dużo, dużo większym i bardziej znaczącym. To był taki zespół postmodernistyczny, który też wychodził z doświadczenia uczelni artystycznych, tylko że brytyjskich, i tak naprawdę tworzył muzykę popartową. Brał jakieś podstawowe, wręcz kliszowe środki wyrazu muzyki pop i je przetwarzał tak jak Andy Warhol przetwarzał swoje obrazy. Zwykłe zdjęcie Marilyn Monroe może być dziełem sztuki, jeżeli je przetworzymy, tak samo działało Roxy Music. I pewna nerwowość i taka konceptualność tej właśnie grupy z pewnością mocno wpłynęła na to wczesne Talking Heads, które w tym punk rockowym świadku rzeczywiście nowojorskim miało taki wyraźny artystyczny sznyt. Tak, ale było też zjawiskiem osobnym pod paroma innymi względami, bo oczywiście cały punk rock był swego rodzaju buntem przeciwko temu mainstreamowemu rockowi lat 70., tak, czyli scenie progresywnej, scenie hardrockowej lat 70., temu maczystowskiemu takiemu ujęciu rocka i pewnie pod takim stanowiskiem podpisaliby się muzycy Television, muzycy Ramones, Patti Smith, ale zespół Talking Heads nie tylko razem z nimi odcinał się od tych wszystkich zjawisk, ale też odcinał się wieloma gestami od tych właśnie zespołów, które towarzyszyły mu na scenie nowojorskiej. No bo spójrzmy chociażby na sam wizerunek zespołu. Podczas gdy muzycy Ramones, wiadomo, długie włosy, skórzane kurtki, które przeszły do historii. Też Patti Smith, muzycy Television, to są muzycy o takim właśnie bardzo artystowskim, wręcz stereotypowym wizerunku. Takim klasycznym poeci, prawda? Jakby tak. Bohema w rozumieniu poeta, rozwiane włosy, pewna nawet pretensja. A Talking Heads to jest czwórka młodych ludzi, którzy są krótko ostrzyżeni, mają schludne koszulki polo, dobrze dobrane spodnie i są bardzo gładko ogoleni, co też jest istotnym gestem, no bo w końcu jest to odcięcie się od tej rockowej brody, od tego rockowego wąsa. Nigdy chyba nikt nie widział Davida Byrna po roku 77 z jakimkolwiek zarostem na twarzy i pewnie już nie zobaczy. No to są takie rzeczy, których się pozornie nie zauważa, ale ostatecznie one są rodzajem stanowiska i są, nawet jeżeli są brakiem wizerunku, to ten brak wizerunku jest również wizerunkiem. I tak było w przypadku tego zespołu Talking Heads, który oczywiście ustanowił też na wielu innych polach nową jakość w roku, pod względem i brzmienia, i poetyki tekstów, i metod twórczych na tych swoich kolejnych płytach. Proponuję, żebyśmy sięgnęli po kolejny, no może nie aż taki wielki hit, ale otwarcie prawie tak samo ważnej płyty, jak ta wspomniana Remaining Light, płyty wcześniejszej, czyli rok 79 i album Fear of Music. No i to nam otworzy całą dyskusję o wpływach Talking Heads z innych stron świata, nie tylko tych nowojorskich. Ale najpierw posłuchajmy i Zimbra. Yeah! na 27 minut przed godziną 23. Jesteśmy wciąż w muzycznym klubie Trójki z grupą Talking Heads. Dzisiaj tego zespołu będziemy słuchać do północy. I Zimbra, czyli otwarcie płyty Fear of Music, powiedziałeś, Pawle, poza anteną. No King Crimson po prostu. To teraz rozwiń, proszę, już na antenie. Przede wszystkim w tym utworze gra na gitarze właśnie gitarzysta tej progrockowej grupy. Wcześniej mówiliśmy, że Talking Heads się odcina, czy jakby próbuje rewolucjonizować scenę lat 70., tę taką bardziej rockistowską, bardziej stadionową czy progresywną. Ale jednocześnie nie odcina się od tych korzeni. Z jednej strony producentem tego nagrania jest muzyk wcześniej wspomnianego również zespołu Roxy Music, czyli Brian Eno, wielki wizjoner muzyki lat 70., twórca w ogóle zupełnie nowych filozofii realizowania nagrań muzyki rockowej. No taki piąty, może mówi się, że piąty Beatles czasem, że ktoś był piątym Beatlesem, George Martin konkretnie. To tak. Tutaj piąty Talking Heads, tak, piąta gadająca głowa. On oczywiście był takim też bywalcem, znał pewnie wszystkich ludzi za pośrednictwem paru uścisków dłoni. Każdy muzyk lat 70. mógł dotrzeć do Briana Eno i był też kolegą właśnie z Robertem Fripem z King Crimson. Wówczas muzykiem, który był poza zespołem, praktycznie nawet poza przemysłem muzycznym trochę, i on go doprosił, tak myślę, tutaj do tego nagrania, żeby wniósł tę taką bardzo ażurową pętelkę gitarową, którą słyszymy w finale tego utworu. Co ciekawe, nastąpiło sprzężenie zwrotne, bo ta partia gitary może być uznana za tak naprawdę fundacyjny, założycielski motyw muzyczny dla całej dalszej części kariery zespołu King Crimson, który pewnie wielu słuchaczy zna z takich potężnych, majestatycznych utworów jak Epitaph czy In the Court of the Crimson King. To, czego słuchaliśmy, nie ma z tą muzyką nic wspólnego, a jednocześnie późniejsze King Crimson jest właśnie zbudowane na tego rodzaju wrażliwości muzycznej, więc dla mnie lata temu właśnie o dziwo King Crimson było tą ścieżką dojścia do zespołu Talking Heads i tym, co mnie zainteresowało. Że z jednej strony tutaj Robert Fripp w tym utworze, później w kontekście Remain in Light pojawi się jeszcze jeden muzyk zespołu King Crimson, czyli Adrian Belew, również gitarzysta. No właśnie, to jest fascynujące w przypadku Talking Heads, że to jest zespół, który naprawdę wymykał się takim jednoznacznym klasyfikacją. No bo często się mówi o tym, że to jest kwintesencjonalna grupa nowojorskiego punk rocka, nowej fali, jeden z flagowych zespołów postpunku, ale tak naprawdę to wydaje się to jednocześnie przy każdym z tych terminów dosyć niewygodne. Może tak jak ta muzyka Talking Heads jest czasem też taka niewygodna, nerwowa i napięta, ale gdziekolwiek próbujemy zaszufladkować Talking Heads, to oni wydają się temu opierać i wymykają się tym jednoznacznym klasyfikacjom. Więc co oni właściwie grali? No bo przed chwilą grali jakiś taki afrykański wręcz jam, tak? Z dadaistycznym tekstem. Tak. Wcześniej słuchaliśmy utworu, który miał no, taką bardzo nowofalową, powiedziałbym, naturę, ale będziemy dzisiaj słuchać utworów jeszcze z bardzo, bardzo różnych światów muzycznych, więc jak ty sobie szufladkujesz Talking Heads, jeżeli w ogóle to robisz? Trochę tak. To znaczy, jeżeli pop art jest zjawiskiem bardziej przynależnym do sztuk wizualnych, to tutaj możemy mówić o art popie. To jest po prostu próba stworzenia tak naprawdę krótkich, melodyjnych, zapadających w ucho piosenek, ale jednak troszeczkę kopniętych, takich przesuniętych, niestandardowych. No, Once in a Lifetime, którego słuchaliśmy wcześniej, mimo że ten utwór ma już 44 lata, to on nadal brzmi dość surrealistycznie, jak na piosenkę, która była może niewielkim, ale jednak przebojem, a zwłaszcza była w stałej rotacji MTV ze względu na bardzo ciekawy, zjawiskowy teledysk. To jest utwór, w którego zwrotce przecież nie mamy jakiejś klasycznej sytuacji rozwoju linii melodycznej czy progresji akordów. To nie jest utwór zbudowany tak, jak się buduje muzykę w rozumieniu takiego tradycyjnego szkolenia muzyka, który bierze gitarę i gra kolejne akordy. Tam się nie zmieniają akordy, więc mamy do czynienia z jakimś kolażem dźwiękowym, z jakimś soundscape'em, z jakąś muzyką wręcz ambientalną. Nagle pojawia się bardzo zapadający w ucho refren. To jest jakiś format postmodernistyczny. No i to określenie art pop chyba najbardziej mi do tego pasuje. Bardzo mi się to podoba, więc postawimy tutaj może też z mojej strony już kropkę w tym wątku i wchodzimy trochę w coś, co ja nazwał uniwersum Talking Heads. Znaczy chciałbym za chwilę trochę porozmawiać o innych bohaterach tej historii poza tymi, którzy już tutaj padli, czyli Davidem Byrnem, Chrisem Francem, Tiną Weymouth i muzykiem czwartym, który nie padł, ale padnie teraz, Jerry Harrison. Ale Talking Heads to nie tylko 8 albumów w dyskografii i 4 osoby. To właśnie całe uniwersum i wiele też muzyki, która powstała poza tym głównym katalogiem. I teraz troszkę odbijamy w bok, bo to będzie Talking Heads bez Davida Byrna i bez Jerry'ego Harrisona. To będzie projekt Tom Tom Club, który jednocześnie został w pewnym sensie wessany w to uniwersum Talking Heads, bo piosenka Genius of Love, nie wiem, czy można nazwać piosenką ten utwór, bo jest to znowuż bardzo, bardzo ważna pozycja, jeżeli chodzi o takie kontinuum rozwoju muzyki klubowej, elektronicznej, tanecznej. Czy taki montaż dźwiękowy trochę. Tak. Pojawia się przecież na Stop Making Sense ten utwór i nagle on staje się utworem Talking Heads, mimo tego, że nie śpiewa w nim David Byrne, tylko śpiewa w nim Tina Weymouth. No dobrze, to może posłuchajmy, a potem wrócimy do rozmowy Genius of Love. Just go. Genius of Love i projekt Tom Tom Club, projekt założony przez sekcję rytmiczną Talking Heads, a jednocześnie bardzo udane małżeństwo Chris Franz i Tina Weymouth. No i utwór, który z pewnością był o wiele częściej samplowany niż jakiekolwiek inne nagranie z katalogu grupy Talking Heads, bo to i Mariah Carey, i Annie w przeboju Chewing Gum, i jeszcze dziesiątki innych produkcji klubowych, hip-hopowych, no wszelkich tak naprawdę. Jedno z takich pionierskich nagrań, no powiedziałbym, nie wiem, nurtu elektro pewnie. Rok 81. No i skoro troszkę odbiliśmy od głównego wątku i możemy chwilę nie mówić o Davidzie Byrnie. No właśnie, trochę nagranie, które można też interpretować, że zrobione, żeby mu pokazać, że oni to nie są jakimiś tylko anonimowymi sidemenami, tylko muzykami, którzy no, bardzo istotny wpływ mieli na brzmienie tego zespołu, bo Talking Heads jest bardzo rytmicznym zespołem. Tak. I to nawet jeszcze tych naprawdę najbardziej rytmicznych fragmentów, żeśmy tutaj nie grali, pewnie będziemy, a no, kto za to odpowiada? No sekcja. No właśnie Tina i Chris. I oni faktycznie tym Tom Tom Club coś udowodnili. Tak, ale są też różni inni bohaterowie, jeżeli chodzi o historię Talking Heads. Padł już tutaj Brian Eno, no to taka kluczowa postać, która przez kilka ładnych lat, bo on był producentem trzech ważnych bardzo płyt Talking Heads, począwszy od płyty numer 2, czyli More Songs About Buildings and Food, no i później Fear of Music, Remaining Light i jeszcze bardzo też istotna dla zrozumienia tej ewolucji Talking Heads płyta, którą nagrał właśnie z Davidem Byrnem. Wspomniałeś o niej przed chwilą poza anteną. My Life in the Bush of Ghosts, właśnie też płyta, od której trochę może nie tyle zaczyna się, bo to kotłowało się wcześniej, ale która jest punktem zwrotnym w historii tego zespołu, jeśli chodzi o relacje interpersonalne, bo to są przyjaciele ze studiów, to jest zwarta ekipa, ale jednak ten David Byrne właśnie wyrasta na lidera i w pewnym momencie zaczyna z tym swoim partnerem w zbrodni Brianem Eno realizować wizje, w których wydaje mu się, że nie potrzebujesz tak do końca zespołu, a zespół z drugiej strony jest przekonany, że wnosi tak wiele, że nie powinien być gumkowany. I nagle w momencie najwyższego takiego szczytu artystycznego tej grupy, właśnie David Byrne nagrywa solową płytę, znaczy we współpracy, płytę w duecie z Brianem Eno. I ta płyta jest rzeczywiście przełomowa, jest wybitna. To jest też wspaniały album w historii muzyki, nie tylko rockowej, po prostu muzyki XX wieku. I muzycy pozostali czują, że muszą jednak coś tutaj udowodnić, że ktoś nagle im usuwa ten grunt spod nóg. No My Life in the Bush of Ghosts dzisiaj nie będziemy sięgać, ale inni bohaterowie spoza składu nam się jeszcze pojawią. Adrian Belew, o którym wspomniałeś, gitarzysta, który pojawia się na płycie Remaining Light. Usłyszymy się z nim w drugiej godzinie jeszcze, więc będzie okazja o nim powiedzieć. O Bernie Worrellu pewnie wspomnimy przy okazji nagrań koncertowych z tego właśnie okresu. Pewnie dzisiaj nie będziemy skupiać się na tych późniejszych płytach Talking Heads, ale po jedną próbkę sięgniemy teraz, jeszcze przed 23, z ostatniej pożegnalnej płyty zespołu Talking Heads. To był rok 1988, album Naked. No i to jest zdecydowanie najbardziej znane chyba i też kochane nagranie z tej niezbyt kochanej płyty. Nothing But Flowers. shopping mall. Now it's all covered with flowers. We got it, we got it. If this is paradise, I wish I had a lawnmower. We got it, we got it. Years ago, I was an angry young man, and I'd pretend that I was a billboard standing tall by the side of the road. I fell in love with the beautiful high. It's only fields and trees. Where is the time now? It's nothing but flowers. The highways and cars were sacrificed for agriculture. Not that we start over, but I guess I was wrong. Once there were parking lots, a peaceful oasis. You got it, you got it. This was a Pizza Hut, now it's all covered with daisies. You got it, you got it. I miss the honky-tonks, Dairy Queens and 7-Elevens. You got it, you got it. And as things fell apart, nobody paid much attention. Nothing But Flowers, zespół Talking Heads ze swojej ostatniej studyjnej płyty Naked w roku 88. Ten album się ukazał i chwilę później już zespół nie istniał. No takie nieco inne przetworzenie wpływów muzyki afrykańskiej niż jeszcze kilka lat wcześniej. Mniej frenetyczne z pewnością i dzikie, a bardziej w stylu chociażby płyty Paula Simona Graceland. No ale tak się wtedy grało. Za kilka minut w Trójce Serwis, a my po 23 z Pawłem Sajewiczem wrócimy do rozmowy w Muzycznym Klubie Trójki o Talking Heads. Będziemy prezentować nasze ulubione utwory tego zespołu do północy, ale wcześniej podejrzewam, że na ten utwór parę osób słuchających nas dzisiaj mocno czeka. This Must Be The Place, Naive Melody. Home is where I want to be. Pick me up, man.